Ristare och deras stilar. Drygt en månad har förlupit sedan Torbjörn Skald började rista Järlögs häll. Nu är den färdighuggen, men långt ifrån färdigställd. Ännu är det knappt möjligt, annat än för ett tränat öga, att urskilja de två rundjurens slingor. Liksom runorna försvinner de mot den mörka runhällen. Målningen återstår. I olika skinnpungar förvarar Torbjörn pigment som rödockra, blymenja och kalk. Dessa färgämnen blandar han ut med fett i små träskålar och för sedan penseln mot hällen. Han drar sig till minnes hur han en gång har blandat ut pigmenten med linolja. Nog hade färgen hållit i flera år, men den hade inte torkat på hela sommaren. Idag är det omöjligt att uppskatta Torbjörns slit med färgblandning och målning. Runstenarna och runhällarna känner sig förmodligen avklädda och nakna. Deras färgglada klädedräkt har nötts av århundraden av regn och vind. Fal och röd färg markerar numera var runorna har ristats. Utan färg skulle det vara nästan omöjligt att upptäcka ornamentiken. Att röd färg nyttjas för detta ändamål är bra. Även på vikingatiden färgades runorna röda. På en sörmländsk runsten sägs det rakt ut: här ska stånda stenarna dessa, röda av runor. Och i Hávamál säger Oden: så jag ristar och målar i runorna. På en annan runsten från Södermanland läser vi att Esbjörn ristade och Ulf målade. Ett varningsord är dock på sin plats, eftersom vissa ords betydelse har förändrats. En gotländsk runsten låter oss veta att här ska stenen stå som märke, bjärt på berget. Detta har tolkats som att runstenen varit målad i starka färger, men det kan också ha varit tvärtom. Förr avsåg ordet bjärt ljus eller lysande vit, vilket stämmer väl med den aktuella stenen som är huggen ur vit kalksten. Tack vare lyckosamma omständigheter har färgerna ibland bevarats ovanligt väl. Så har framförallt skett om runstenarna använts som byggnadsmaterial i kyrkor relativt kort tid efter tillverkningen. En runsten i Köpings kyrka på Öland var vid upptäckten helt bemålad. Vartannat ord har varit svart, vartannat rött. Runmålarnas vanligaste färger var rödockra, blymenja, sot, krita och andra så kallade jordfärger som bands med fett och vatten. Dessutom tog de vikingarna ha inhandlat blyvitt, grön malakit och blå azurit från kontinenten. Med hjälp av svepelektronmikroskop har kemister kunnat analysera färgspår. I ett fall påträffades rester av klarröd cinnober. Ett exklusivt importpigment, men i övrigt dominerar blymenja och järnoxidrött. Sidan 209. En runristare och runmålare som Torbjörn Skald var så illa tvungen att känna till pigmentens hemligheter och veta hur det rätt skulle blandas. Eftersom färgerna har försvunnit kan vi idag omöjligen avgöra hur han och andra mästare skilde sig åt i färgbehandlingen. Lyckligtvis finns det andra sätt att komma åt konstnärernas färdigheter och individuella karaktäristika. Framförallt kan vi analysera ornamentiken. Genom att studera Torbjörn Skalds och andra ristare stilar har runforskare försökt utröna när arbetet är utfört. Vid dateringen samlar man de ristningar som har språkliga särdrag och liknande ornamentik i grupper och utgår från att de som liknar varandra är något så när samtida. I bästa fall kan vi också sortera runstenarna efter daterbara händelser och släktskapsrelationer som nämns i inskriften. Utifrån sådana iakttagelser har forskarna försökt skapa en så kallad relativ kronologi för de uppländska runstenarna, från de äldsta ristningarna till de yngsta. Givetvis finns det skillnader mellan runstenar i samma grupp. Ristarna har utformat stenarna på sitt personliga sätt, och liksom i modern design har det följt olika stilideal. I de äldsta senvikingatida runstenarna är runorna ristade i enkla runband med rak avslutning. Stilen kallas därför rak. Denna stil var populär under årtiondena kring år 1000. Efter denna sparsmakade stil började runristaren hugga in runorna i ett ormliknande djur med bandformig kropp. Ristningarna brukar kallas för somorfa, djurliknande. När forskarna har daterat dessa stenar har de bedömt de uppländska djuren ungefär som domare på en hundutställning. Genom att undersöka såväl helheten som formen på ögon, öron, nos, tassar och så vidare har de lyckats urskilja 6 olika grupper, vilka delvis överlappar varandra. De orm- eller drakliknande djuren delas in utifrån vilket håll de är avbildade, antingen i fågelperspektiv, FP, eller i profil, PR. Det allra vanligaste är att djuren har ristats i profil. Dessa är indelade i 5 grupper, PR 1-5. När forskare noggrant undersöker runristningars detaljer märker de att stenar med samma signatur ibland märkbart skiljer sig från varandra. Sidan 210. Det kan gälla stavning och valet av ornament. Varför? I och för sig är det inte svårt att föreställa sig att runristaren med tiden utvecklade en säkrare, mer personlig stil. Skillnader i huggteknik kan också bero på byte av mejslar, nya stensorter eller på att ristaren helt enkelt blev trött i armen. Ibland är emellertid skillnaderna på en och samma runsten så stora att det är uppenbart att flera personer har varit med och huggit. Detta kan enklast förklaras med att det har funnits veritabla runverkstäder i vilka mästaren och hans medhjälpare arbetade tillsammans. Genom analyser av huggspår med laserskanner har denna hypotes stärkts. En av de mest produktiva ristarna i Uppland var Öpir, vars namn ungefär betyder gaphalsen. I slutet av 1000-talet och början av 1100-talet var han ansvarig för nästan 50 signerade ristningar och sannolikt minst lika många osignerade. Vissa av hans stenar har efter analys visat sig vara huggna i ristarlag om 2-4 personer. Det är möjligt att Öpir själv inte ens var på plats när runstenarna höggs. Han hade kanske rent av hunnit dö när vissa stenar ristades. I Uppland var det vanligt att uppdragsgivaren, stenresaren, anlitade professionella ristare. När så inte skedde kunde det vara värt att nämnas i texten. En inskrift i uppländska Skogstible avslutas med orden: själv högg Örik efter sin fader dessa runor, tyder den som kan. Även om man anlitade ett proffs kunde skönhetsfel förekomma. På vissa stenar har runristaren inte skrivit runorna tillräckligt tätt, utan tvingats rista in slutet utanför rundjurets kropp. På andra stenar har ristarna glömt en runa och antingen lagt till den utanför rundjuret eller korrigerat misstaget med en ny bistav. I sistnämnda fall maskerade stavfelet med färg. Slarviga runristare har huggit grunda runor som lätt vittrar bort, medan andra är suveräna mästare. Vi har exempel på amatörer som försökte sig på att hugga en runsten utan att behärska runor och följaktligen bara ristade in obegripliga tecken. Andra imiterade ristare som de beundrade. På Gökstenen i Sörmländska härad har någon sökt att efterlikna den ovannämnda Sigurdsristningen på Ramsundsberget. Vid Jättendals kyrka i Hälsingland står den enda runsten som bevisligen har ristats av en kvinna. Den är signerad. Gunborga ristade denna sten, den goda. Sidan 211. Sidan upptas av exempel ur de olika runstensgrupperna. Cirka 1010-1050 FP. Vi ser runddjurets huvud uppifrån med två ögon och ibland smal tunga. Cirka 1010-1040 PR1. Rundjuret är kompakt med trubbig och tvärt avskuren nos samt upprättstående öron. Cirka 1020-1050 PR2. Linjen från rundjurets öra till nosspetsen är konkav. Ögat är runt eller droppformat, örat upprättstående. Cirka 1050-1080 PR3. Nu har linjen från rundjurets öra till nosspetsen blivit svagt konvex. Ögat är mandelformat, örat lutar lätt bakåt och munnen är oftast öppen. Cirka 1070-1100 PR4. Huvudet är mycket långsträckt och ögat har en utdragen mandelform. Öronen är bakåtstrukna och munnen vanligen sluten. Torbjörns skalds ristning på hällen vid Hillersjö hör till den här stilen. Cirka 1100-1130 PR5. Här förekommer rundjuret i två skepnader. Den ena typen har rundat huvud och halvöppen mun. Den andra typen har ett triangulärt huvud och en rak stängd mun. Sidan 212.